son. Ja mam we krwi, ja sens, te wersje jak poker z ręki. Robię meksyk na pensji, by ten festyn rozpieprz. To testy, zanim tęsknisz, offensive jak Leo Messi. Ja nie doradam tu do pensji, mów mi MC Rym Gest. Ty mam swój podziemny mainstream, chuj wbija w ten niby nieosku. Łamią schemat jak plexi, znów robię im wodę z mózgu. Udzielam kolejnej lekcji, nie dbając tutaj o rozwój. To przekaz dla naszych ludzi, nie kmini te komopłoch. Mają kompleks jak porno, wieczne poczucie winy. Ja czuję psychiczny komfort, uwalniam tu w swoje rymy. Zbijam tropu hejterów, krytyków i mal kontentów. Gdy wbijam buta na winy, JWP kuźnia talentów. W parach wódki i skrętów, do późna powstają hity. Z dala odo, z czego pędą, idą ludzie z tej ekipy. To rapowych mistrzów bastion, pamiętasz ten numer ero? Choć minęło tyle lat, pewne rzeczy się nie zmienią tu nigdy. To gorące szesnastki, dwudziestki, czterdziestki. Tu persy idą na setki, zdejmij z oczu klapki. Kto naprawdę ma to betki? My to styl, z którego nie kpi. To gorące szesnastki, dwudziestki, czterdziestki. Tu persy idą na setki, zdejmij z oczu klapki. Kto naprawdę ma to betki? My to styl, z którego nie kpi. Świeże skoki, bluza i JWP i t-shirt. Emocji nie kiszę, znów siadam w studiu i piszę. Już ładnych parę lat, słyszysz mój go swoim audio. Że to na wyższy pułap, tak jakbym był astronautą. Autor zajawek nietuzinkowych, bez pudru jak Max Factor. Aktor pierwszoplanowy ERO z WWA. Cały świat to mój teren, po sobie zostawiam ślad. I to nie tylko markerem, mimo upływu lat na skład trzyma się silnie. Nie dziwne, od 9-6 działamy w dobrej firmie. To JWP AKA, kuźnia talentów. Nie urząd patentowy, raczej mistrzowie patentów. I nie zliczę skrętów, które przeminęły z wiatrem. Od kiedy brat za bratem przejmujemy rakrę. Wiem czego pragnę, na pewno nie swojej krzywdy. Niektóre sprawy tu nie zmienią się nigdy. To gorące szesnastki, dwudziestki, czterdziestki. Tu persy idą na setki, zdejmij z oczu klapki. Kto naprawdę ma to betki? My to styl, z którego nie kpi. To gorące szesnastki, dwudziestki, czterdziestki. Tu persy idą na setki, zdejmij z oczu klapki. Kto naprawdę ma to betki? My to styl, z którego nie kpi. To jest i H do I do P, to H do OP. Gdy kładą na bitek, nikt nie ma taki zwrotek. W tle tagi JWP i progi tak wysokie, że nie przeskoczysz mnie, choćbyś leciał samolotem. To nie przelewki, gdy zaczynam proces nagrań. Poprzeczki nie zobaczysz nawet teleskopem Hubble'a. Wciąż mam tak, że czuję wielki zaszczyt i dumę. To ta ekipa mi wskazała najciekawszy kierunek. Idziemy na szczyt, nawet kiedy mówią brednie. Jak jeszcze w daski wierzysz, po tym LP ziom zblednie. Znów w grupie kompletnie, przy okazji koncertu. Bo ludzie wpadli sprawdzić kuźnię prawdziwych talentów. To epicentrum, stąd idą te wstrząsy. Choć burzą mi porządek, ja wciąż mam ich niedosyt. Wciąż mówią mi, że stosy i proksują mnie opór. W ogóle nie myślę o tym, tylko o następnym kroku. Następnym kroku, następnym kroku. To gorące szesnastki, dwudziestki, czterdziestki. Tu persy idą na setki, zdejmij z oczu klapki. Kto naprawdę ma to we krwi? My to styl, z którego nie kpisz. To gorące szesnastki, dwudziestki, czterdziestki. Tu persy idą na setki, zdejmij z oczu klapki. Kto naprawdę ma to we krwi? My to styl, z którego nie kpisz.